hüznünün önüne. Giyin elbiseyi, gidek düğüne, yarın köyüne. Kız kurban olur. İkimiz de kalır dünya sonuna. Ölem ben ölem, sen kurban yaylaya giderken yolun olaydım siz kurban olum. Çevrili bahçanda gülüm olaydım ölem ben ölem. Ah biz gidelim. İster misin yalnız külün olaydım ölem ben ölüm.